za 1599 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 26 sierpnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Żołnierz ranny podczas akcji Bezpieczne Podlasie na granicy. Ukraina odpowiada na rosyjskie naloty atakami na terytorium Rosji. Koledzy z The Police pozwali swojego byłego lidera Stinga. Zaczynamy od incydentu na granicy z Białorusią. W okolicach Czeremchy żołnierz został ranny podczas akcji udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę migrantów. Udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowano do szpitala w Białymstoku. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, doznał urazu lewej ręki. Dowództwo podało, że incydent miał miejsce podczas operacji Bezpieczne Podlasie. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. Presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy rośnie. Poprzedniej doby służby naliczyły 440 prób nielegalnego jej przekroczenia, to najwięcej w tym roku. Migrantom pomagają służby białoruskie, mówi rzeczniczka podlaskich pograniczników major Katarzyna Zdanowicz. Strona białoruska tak naprawdę jest nieprzewidywalna i tu nie ma konkretnego scenariusza, natomiast my cały czas musimy być przygotowani właśnie na takie sytuacje, kiedy dochodzi do tak dużej liczby, kiedy dokonywane są próby nielegalnego przekroczenia granicy. Tu mówimy o zdarzeniach dokonywanych przez grupki kilkunasto czy kilkudziesięciu nawet osobowe. W ostatni weekend zanotowano ponad 800 prób nielegalnego pokonania polskiej granicy z Białorusi. Prawie 500 rosyjskich ataków na obiekty cywilne w Ukrainie. Minionej doby pod ostrzałem znalazło się 17 miejscowości w obwodzie zaporowskim. Ukraińcy odpowiedzieli wysłaniem dronów na tyły rosyjskiej armii. Alarmy ogłaszano w kilku regionach Rosji, w tym w obwodach pskowskim, leningradzkim, woroneckim i briańskim. Najnowsze informacje ma Maciej Jastrzębski. Z ustaleń Sztabu Generalnego Ukrainy wynika, że Rosjanie zrzucili na miejscowości przyfrontowe 11 bomb lotniczych i czterokrotnie wystrzelili salwy z systemów rakietowych. Zarejestrowano także przelot około 303 dronów różnego typu. Służby ratownicze interweniowały 81 razy, usuwając skutki uszkodzenia ścian budynków mieszkalnych. Ataki z powietrza odnotowały też rosyjskie służby. W związku z przelotami ukraińskich dronów czasowo zamknięte zostały m.in. lotniska w Petersburgu, Kazaniu, Wołgogradzie i Pskowie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na horyzoncie następne prezydenckie weto. Z kancelarii Karola Nawrockiego płyną sygnały, że nie podpisze szokowanej w resorcie finansów ustawy o podwyżce akcyzy na alkohol. Zmiana podyktowana jest troską o zdrowie obywateli. Alkohol powinien być droższy, a przez to trudniej dostępny, mówi Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Ja dziwię się, że prezydent tego nie jest w stanie zrozumieć i próbuje po prostu pod publikę mówić, nie, ja to nie będę podnosił akcyzy, będziecie mieć tani alkohol. No niepoważne, to jest zupełnie, tym bardziej, że bez żadnej rzetelnej rozmowy. Specjaliści wprost, również na Komisji Zdrowia, jasno mówią, że trzeba szukać rozwiązań, które ograniczą spożycie alkoholu i to jest jedno z nich. Nie jedyne, ale jedno z nich, czyli podwyżka akcyzy. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości zarzuca rządzącym nieudolność, skoro, jak stwierdził, szukają pieniędzy podnosząc akcyzę na alkohol. Znacznie ograniczyły się wpływy z podatków. No, VAT spływa najgorzej w ostatnich latach. No to trzeba znaleźć jakikolwiek powód, no, ale oczywiście uzasadnienie, jakie słyszeliśmy od rzecznika rządu, że Polacy więcej zarabiają, to trzeba im podnieść ceny alkoholu. No jest po prostu kuriozalne. Jak będzie odpowiednia ustawa, przeczytamy, przeanalizujemy, ale generalnie jesteśmy przeciwko podnoszeniu podatków. No, zgodnie z planami resortu finansów od nowego roku akcyza na alkohol ma wzrosnąć do 15%, a od 2027 o kolejne 10%. Sting kontra reszta The Police. Koledzy z zespołu pozwali swojego byłego lidera. Uważają, że należą im się tantiemy liczone w milionach funtów. Z Londynu Adam Dąbrowski. 550 tysięcy funtów, tyle pieniędzy pojawia się co roku na koncie Stinga tylko za jedną piosenkę Every Breath You Take. Klasyków było rzecz jasna o wiele więcej. Więcej pieniędzy chcą teraz koledzy wokalisty. Rozmówca dziennika Sun mówi, zanosiło się na to od jakiegoś czasu. Andy i Stewart doszli do wniosku, że nie ma innego rozwiązania i wcisnęli guzik. Już w trakcie istnienia zespołu silne osobowości dały o sobie znać. Kłótnie bywały gorące. Grupa rozpadła się w 1984 roku. 18 lat temu trio powróciło jednak na trasę koncertową liczącą ponad 150 występów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Koledzy z The Police pozywają Stinga, bo wcześniej była piosenka do wyjaśnienia. Właśnie The Police. Wszystko się rymuje w trójce. Czy będzie się rymować w sporcie? No to sprawdzimy teraz. Mateusz Foremniak. Na pewno mogę powiedzieć tyle, że wczoraj był dobry dzień dla naszych reprezentantów w Nowym Jorku. Kamil Majchrzak trochę musiał powalczyć, ale po czterech setach to on zameldował się w drugiej rundzie US Open kosztem Ugo Deliena. W nagrodę czeka go mecz z Karenem Khachanovem i spory awans w światowym rankingu. Z jeszcze lepszej strony pokazała się Magdalena Fręch, która bez trudu 6-2 i 6-2 odprawiła Talię Gibson. Po meczu zdradziła, z czego była najbardziej zadowolona podczas gry. Przede wszystkim z przygotowania fizycznego, z tego, że tak naprawdę byłam ustawiona do każdej piłki, wybierałam bardzo nawet ciężkie zagrania przeciwniczki, ona grała bardzo płasko, to wszystko się odbijało dosłownie kilka centymetrów nad ziemią, więc z tego jestem najbardziej dumna. Teraz czas na pojedynek z Amerykanką Peyton Stearns. To jutro, a jeszcze dziś na kort ma wyjść Iga Świątek. O 17.30 zmierzy się z Emilianą Arango. Najtrudniejszymi przeciwniczkami naszych siatkarek na Mistrzostwach Świata są na razie one same. Wczoraj znowu postanowiły trochę podnieść wszystkim poziom adrenaliny w meczu z Kenią. Ostatecznie skończyło się dobrze. Wygrana 3-1 zapewniła nam dalszą grę w turnieju. Środkowa Aleksandra Gryka ma nadzieję, że mecze z silniejszymi zespołami będą wyglądały lepiej. No dziwny mecz. Myślę, że też te mecze z tymi zespołami jak Kenia czy Wietnam są paradoksalnie trudniejsze niż mecz z drużyną, z którą wcześniej już grałyśmy i której styl znamy. Także myślę, że mecz z Niemkami będzie troszeczkę lepszy. Przekonamy się jutro od godziny 15.30. Niewątpliwie rozkręca się rywalizacja w hiszpańskiej Vuelcie, choć cały czas na włoskiej ziemi. Na mecie trzeciego etapu w Serres pierwszy zameldował się Francuz Dawid Goudou. Daleko za nim przyjechali nasi reprezentanci. Michał Kwiatkowski był 72, a Stanisław Aniołkowski 174. Liderem wyścigu pozostaje trzeci wczoraj Jonas Winigo. Na czele PKO Ekstraklasy wciąż utrzymuje się Wisła Płock. Na zakończenie szóstej kolejki 2-1 uporała się z Zagłębiem Lubin, pozostając jedyną niepokonaną ekipą w lidze. A pierwszą bez trenera został Widzew Łódź, który po 5 miesiącach pracy podziękował Chorwatowi Żeli Kosopiciowi. Wczoraj popadało i dziś też popada. I Wrocław na to jak to? A Białystok szykuje parasole. Popada tak jak wczoraj właśnie na północnym wschodzie kraju, a słonecznie będzie dziś tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Na termometrach od... to straszne, naprawdę. 12 stopni w okolicy Suwałk do 22 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, już wspomnianych na ogół okolice 20. Autopromocja. Przed nami 500. wydanie audycji Off Control. Jubileusz rozpoczniemy tuż po 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają Give Up to Failure oraz Miyagi. Ciągle pa. A po 22 to słuchacze przejmą stery. Do usłyszenia w Off Control w najbliższy czwartek tuż po 21. Mateusz Tomaszuk. Streaming koncertu na Facebooku, stronie i kanale YouTube Trójki. Autopromocja. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To my. Zapraszamy do Trójki. Do 9. This is good. love disappears, life disappears, and you sit on your backside for 25 years, and you hate your mess, and twist, and bust, and try, and fail, and work on an album, and build a jail, and lock yourself away. Pulp, You Got To Have Love w trójce. A państwo dzwonią, 2 2 i 7 3. Przed chwilą usłyszałam, że to straszne, 12 do 17 stopni. Ja telefonuję z Konstancina spod Warszawy. U mnie jest 10 stopni. Jeszcze gorzej, prawda? Ale u pani jest 10 stopni o 8, a na Suwalszczyźnie będzie 12 o 14. Niestety. Czekamy na rozmowę w trójce, która rozpocznie się za chwilę. Tak, dostaję sygnał, że wszystko gotowe, więc za chwilę będą zaczynać. Agnieszka Szydłowska i jej gościni. Dziś to Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. No jest 8:13 wciąż. Rozmowa w trójce. Dzień dobry. Udało nam się dobiec. Jesteśmy w pełnym składzie, tak jak Robert powiedział, naprzeciwko mnie Wiktoria Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Dziękuję ci za ten strzał adrenaliny. To zawsze dobrze rano się pobudzić. Tak jak zapowiadałam, chciałam dzisiaj porozmawiać z tobą, korzystając z perspektywy waszych ponad 30-letnich doświadczeń w fundacji oraz wielu projektów, które prowadzicie. O takiej sytuacji, którą wyobraziłam sobie słuchając wczoraj naszej rozmowy porannej, gdzie dużo było o nauczycielach szykujących się na powrót do szkoły. I chciałam to przemienić na perspektywę, która może być bliska wielu rodzicom, może być bliska wielu dzieciom, niestety statystyki to potwierdzają, czyli powrót do szkoły wcale nie kojarzy im się z tym, że spotkają kolegów, koleżanki i będzie świetnie, ale kojarzy im się z tym, że wróci wiele nieprzyjemnych, a często bardzo złych praktyk, które kojarzą im się właśnie ze szkołą, od przemocy rówieśniczej po wszelkiego rodzaju trudności, które wiążą się z tą sytuacją. I zanim opowiemy o tym, że numer 116-111, wspaniały telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który prowadzicie, a od roku 2020 jest on czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, to chciałabym, żebyśmy przez chwilę porozmawiały o problemie wsparcia i rozwiązaniu tego problemu dla rodziców, ale także dla nauczycieli, którzy widząc zaniepokojenie swoich dzieci, obserwując ich także w trakcie całego roku, nie tylko szkolnego, po prostu żyjąc z nimi, takiego wsparcia potrzebują. Rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, to nie są tylko dzieci, to także są rodzice, to są nauczyciele, to są dyrektorzy szkoły, pedagodzy. To tak naprawdę jest bardzo duży ekosystem, którym trzeba się zaopiekować, tak żeby tej przemocy rówieśniczej było jak najmniej. I my rzeczywiście prowadzimy taki telefon zaufania. To jest doraźna pomoc anonimowa. To jest telefon dla dorosłych w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To jest telefon 800-100-100. To jest taki telefon, w którym, do którego każdy dorosły może zadzwonić, jeśli ma wątpliwości co do bezpieczeństwa dzieci. No ale co to znaczy? Czyli na przykład, jeżeli nie wiemy, co zrobić, jeżeli jesteśmy świadkami przemocy, nie wiemy, jak zareagować, nie wiemy, jak wygląda cała procedura, w telefonie zaufania właśnie dla dorosłych mamy takie konsultacje od poniedziałek do czwartku, od 10 do 14. Tam są pedagodzy i psycholodzy oraz nasza specjalistka do spraw standardów ochrony małoletnich, ale w piątek też mamy konsultacje z naszą prawniczką. To mogą być najróżniejsze tak naprawdę tematy, bo to mogą być od właśnie takich, że nie wiemy, jak zareagować, nie wiemy, co z tym zrobić, poprzez choćby nawet nie radzenia sobie z jakimiś emocjami. Nasz dział psychologów też odeśle takiego rodzica, czy nawet nauczyciela, który może też zmagać się z jakimiś trudnymi emocjami, do konkretnych innych źródeł. Natomiast to, co jest ważne, to rzeczywiście ten telefon skupia się na dobru dziecka. Tam dziecko jest w centrum i my razem z naszymi ekspertami radzimy właśnie, jak najlepiej wykazać takie wsparcie w stosunku do dziecka. Ty mówiłaś właśnie o tych szkołach. Są standardy ochrony małoletnich. To jest wielki sukces rzeczniczy też naszej fundacji. Czyli standardy ochrony małoletnich. W każdej teraz placówce szkolnej musi się pojawić dokument, który mówi, jak wygląda ścieżka interwencyjna w przypadku choćby nawet przemocy rówieśniczej, ale także zauważonej przemocy domowej. Wiesz, to jest oczywiście bardzo cenne i za każdym razem, kiedy właśnie osiągamy w naszym kraju taki element poczucia bezpieczeństwa, który zapewnia też system i mam nadzieję, że system działający, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony zawsze myślę o tej takiej perspektywie ludzkiej i o tej naszej niewiedzy i czasami kończy się to chowaniem głowy w piasek. Po prostu czujemy, że coś jest nie tak. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie namierzyć problem, czyli na przykład wydaje nam się, że nasze dziecko coraz gorzej czuje się wychodząc do szkoły. Coś tam się dzieje. Ale jak też potwierdzi wielu rodziców, to nie jest wcale takie proste, żeby z dzieckiem nawiązać kontakt i dlatego zależało mi, żebyśmy powiedziały o tym numerze. Będziemy oczywiście przypominać go w trójce 800-100-100, żeby uświadomić także dorosłym, że to poczucie bezradności, czy też brak odpowiedzi, niepewności, czy dobrze się rozumie to, co się widzi, jest zupełnie naturalne, bo nie jesteśmy na to przygotowywani i trudno w ogóle przygotować się na trudne momenty w życiu. Nie da się tego wcześniej przećwiczyć, ale szukanie pomocy to jest to, co możemy robić. Korzystać z dostępnych źródeł, a fundacja Dajemy Dzieciom Siłę takich propozycji ma naprawdę bardzo dużo, więc przy okazji zapamiętywania numeru może najprościej zapamiętać nazwę i wejść na stronę, aby zobaczyć, że mamy do czynienia także z różnymi punktami stacjonarnymi, programami, webinarami, artykułami, mnóstwem wiedzy specjalistycznej, która dotyczy dorosłych, dotyczy osób młodszych. Czy te statystyki, bo przyglądacie się sytuacji przemocy wobec dzieci i młodzieży od bardzo wielu lat w Polsce, zmieniają się na korzyść dzieci, czyli jest coraz lepiej, czy niestety nie możemy czegoś takiego powiedzieć? Nie możemy czegoś takiego powiedzieć. Zdecydowanie przemoc rówieśnicza rośnie. I tak naprawdę, tak jak zauważamy też przez swoje lata, to widzimy, że każdy z nas tak naprawdę doświadczył w jakimś tam stopniu przemocy rówieśniczej. Ty mówiłaś o tym wsparciu i to jest bardzo ważne. My też nie chcemy oceniać rodziców, my też nie chcemy wychodzić z tego punktu wyższości. Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby budować więzi właśnie ze swoim dzieckiem już od narodzin. I to jest bardzo istotne. My w tym roku rozpoczynamy drugą edycję kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tam będziemy właśnie skupiać się więcej na modelowaniu postaw, na budowaniu tej relacji, więzi z dzieckiem. I to będzie bardzo ważne, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, nikt nas nie nauczył, jak być dobrym rodzicem, jak być dobrą mamą, jak sobie radzić z emocjami, czym jest ta uważność, obecność, wsparcie. Bo to są piękne słowa, ale czy wszyscy rozumiemy je tak samo? Czy umiemy w ogóle w ten sposób podchodzić, szczególnie kiedy jest dużo problemów, frustracji, na przykład choćby nawet w pracy zawodowej? To jest gdzieś bardzo ważne. I my rzeczywiście, jako fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, chcemy pokazać, że jesteśmy takim wsparciem. dla tych profesjonalistów, którzy rzeczywiście oddają często całe życie właśnie pracy z dziećmi i z młodzieżą, ale też dla rodziców właśnie. I to, co jest dla nas istotne, to żeby zmieniać taką kulturę trochę przemocy wobec dzieci w Polsce, bo ona nadal jest. Brak podmiotowości, brak decyzyjności, choćby nawet w bardzo prostych czynnościach. Ale choćby nawet teraz ta dyskusja, która się pojawia przy edukacji zdrowotnej. My oczywiście uważamy, że ten przedmiot powinien być obowiązkowy, powinien być dla wszystkich dzieci, ponieważ nie każdy rodzic umie albo jest przygotowany do rozmawiania o zdrowiu, bo tutaj ta dyskusja głównie dotyczy zdrowia seksualnego, natomiast oprócz zdrowia seksualnego w tym przedmiocie jest dużo więcej rzeczy, szczególnie przeciwdziałanie przemocy, przede wszystkim budowanie relacji między rówieśnikami. Zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne. Właśnie, my mówimy ciągle o kryzysie zdrowia psychicznego, a poszukajmy przyczyn. Poszukajmy, skąd mogą pewne rzeczy się wydarzać, bo rzeczywiście przemoc jest jednym z powodów, głównych powodów kryzysu zdrowia psychicznego. Szczególnie przemoc, która jest zaniedbaniem emocjonalnym w domu, ale także przemoc rówieśnicza. Więc zwróćmy uwagę właśnie na te przyczyny, bo to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście 66% dzieci doświadcza w tym momencie przemocy rówieśniczej, ale wciąż 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. Kim są ci bliscy dorośli? No głównie to są rodzice albo partnerzy rodziców. Zwróćmy na to uwagę, no i przede wszystkim musimy zacząć budować kulturę reagowania na przemoc, bo tak jak wszystkie wyniki badań pokazują, że to właśnie ci świadkowie przemocy są tutaj kluczowi, zarówno w przemocy rówieśniczej, jak i w przemocy w pracy, ale także przemocy domowej. Po prostu nie bądźmy obojętni. Nie bądźmy obojętni, chociaż oczywiście kultura, wczoraj tak właśnie kończyła się nasza rozmowa w Trójce. Nasza gościni powiedziała, że wśród młodych przekonanie, że nie można być 60, cytuję, czyli z języka już no, kojarzącego się z paragrafami zaczerpnięte powiedzenie o tym, że nie można donosić, niezdrowo rozumiane, powoduje sytuacje właśnie, w których zamiast reagować, ktoś uważa, że gdyby powiedział, że jest świadkiem albo świadkinią jakiegoś wydarzenia, to właśnie byłby w ten sposób określany. Mówimy temu stanowcze nie i też to, co powiedziałaś, dyskusja o nowym przedmiocie i właściwie o tym, że są tacy, którym nie podoba się wprowadzenie tego przedmiotu do szkoły, toczy się także dzisiaj od rana na naszej antenie. Wydaje się, że to wywołuje jakieś demony z przeszłości, która miała być już zamknięta. Także demony, które kojarzą mi się z wami, kiedy nagle okazało się, że telefon zaufania 116-111 nie może być finansowany i jego funkcjonowanie było właściwie zagrożone. Na krótko, na szczęście, bo okazało się, że jest taka potrzeba społeczna i w ogóle fundacja żyje także z tego, że można ją wspierać, do czego zachęcamy. Jest organizacją pożytku publicznego. Chyba muszę zrobić taki gest, przepraszam bardzo naszych słuchaczy i słuchaczki. Więc 1,5% co rok można także przeznaczyć na waszą działalność. No to jest sytuacja, w której no nie chcę wracać do tych czasów. Ja nie chcę, żeby znowu było tak, że na jakiejś szali kładzie się z powodów ideologicznych, a może politycznych, zdrowie naszych dzieci, bezpieczeństwo naszych dzieci i generalnie dobrostan rodzin, które często ci, którzy krytykują ten przedmiot, mają na sztandarach. To jest dla mnie niepojęte, to jest moje prywatne zdanie, nie jest to zdanie, które wyrażam w imieniu całego programu. 116-111 działa szczęśliwie, ale ma bardzo dużo pracy. Tak, rzeczywiście nasi konsultanci odbierają telefony non-stop. To są głównie telefony dotyczące właśnie zdrowia psychicznego, ale też psychospołecznego, bo to jest aż 40%. Natomiast są to także telefony właśnie, które mówią nam przede wszystkim o samotności dzieci. Dzieci często po prostu do nas dzwonią też, żeby po prostu się wygadać. I naszą taką dewizą w telefonie zaufania jest zawsze z tym dzieckiem, niezależnie jaki ma problem, poszukiwanie takiego bezpiecznego dorosłego w swoim otoczeniu, ponieważ my jesteśmy doraźną pomocą tak naprawdę. To jest telefon zaufania jest anonimowy, bezpłatny, ale też to jest doraźna pomoc. Więc jeżeli dziecko zadzwoni do nas drugi raz, prawdopodobnie nie porozmawia z tym samym konsultantem, którym rozmawiał wcześniej. Więc to, co jest ważne, to z dzieckiem poszukiwanie takiej bezpiecznej, odpowiedzialnej dorosłej. To może być właśnie nauczyciel, to może być mama, to może być tata, ale to, co my zauważamy, to rzeczywiście brakuje takich więzi, brakuje takiej relacji z dzieckiem. Dzieci odczuwają ogromną samotność. Oni też często nie chcą obarczać rodziców swoimi problemami. nawet jeżeli te relacje są dość zdrowe. Po prostu uważają, że rodzic ma i tak dużo na głowie. Albo my często jako rodzice mówimy, a ty to masz problemy, my to w dorosłym świecie, to są prawdziwe problemy. Natomiast pamiętajmy, że to, co jest najważniejsze, to, co możemy zrobić, to jest wysłuchanie. To jest po prostu rozmowa z dzieckiem. To jest obecność. Obecność, po prostu. Rozmawianie i interesowanie się tym dzieckiem, zaciekawienie się tym dzieckiem. My często mamy jakieś oczekiwania wobec dziecka, po prostu zaciekawmy się, kim jest ten człowiek, jaką on się stanie po prostu postacią w życiu. I też myślę, że nie lekceważmy tego, jak bardzo zmienił się świat, bo oczywiście możemy sobie pomyśleć w gronie naszych rodziców, rówieśników, pogadać o tym, że kiedyś jeździliśmy tylko na obozy harcerskie i bawiliśmy się na podwórku, ale ten świat się zmienił i nie możemy się wobec tej zmiany ustawiać plecami. Świat składa się także z przestrzeni cyfrowej, składa się z nowych technologii, za którymi często nie nadążamy jako osoby starsze, ale dzieci z kolei są przepustką tutaj do tego świata i właśnie w rozmowie z nimi, która także służy nam zapoznaniu się, czy na pewno w tej przestrzeni są bezpieczne, czy zdają sobie sprawę z zagrożeń, które mogą się w niej pojawić. Jednocześnie czerpiemy od dzieci wiedzę i uczymy się tego świata, który jest dla nich już środowiskiem naturalnym i innego nie znają. 116-111 to także tytuł cyklu podcastów, które można znaleźć na stronie polskieradio.pl Katarzyny Stoparczyk. Mamy taki pomysł, mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko temu, żeby na jesieni, czyli od września, wrócić do tego cyklu i ponownie opowiadać prawdziwe historie, oczywiście z poszanowaniem prywatności dzwoniących. Po to też, aby ten numer wszystkim do głowy cały czas się wbijał i aby rodzice mogli go podsunąć dzieciom, czując czasami taką bezradność w nawiązaniu kontaktu. 800-100-100 to jest ten drugi numer, o którym opowiadałyśmy, telefon dla rodziców i dla nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To czego ja bym mogła wam życzyć jako fundacji? Te ponad 30 lat poruszania się w przestrzeni przemocy i robienia naprawdę wielu rzeczy, aby ta przemoc przestała być tak powszechna i abyśmy mieli coraz lepsze narzędzia, żeby się jej przeciwstawić. To jest wasza historia. Jak my możemy wspierać? Przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, to korzystać z naszych programów profilaktycznych. Mamy rówieśników, to jest program, który skupia się na przemocy rówieśniczej, ale też domowe zasady ekranowe. Tutaj wspominaliśmy o tym świecie cyfrowym. Rzeczywiście mamy taką stronę domowezasadyekranowe.fdds.pl. Tam są zasady, które warto wprowadzić właśnie w swoich domach po to, żeby właśnie prowadzić taką higienę cyfrową właśnie z dziećmi i dać najlepszy przykład, jak z tych telefonów non-stop nie korzystać. Dajemy dzieciom siłę, to jest nazwa fundacji i na tej stronie właśnie można o tych programach poczytać. Jeżeli ktoś całe życie spędza z telefonem, to naprawdę trudno jest mu używać argumentu odłóż telefon kierowanego do dziecka. Wiktoria Kienik, rzeczniczka prasowa fundacji, była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Barbara, odpal apkę Media Expert. No, odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii. Łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Grudziądz. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na serwis Trójki w skrócie zaprasza Krzysztof Zyblewski. Stan żołnierza rannego na polsko-białoruskiej granicy jest stabilny. Przebywa pod opieką lekarzy w szpitalu w Białymstoku. Do incydentu doszło wieczorem w pobliżu miejscowości Czeremcha. Żołnierze udaremnili próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów. Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego żołnierz został ranny, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Sejmik województwa małopolskiego przyznał nagrody finansowe 4 gminom z regionu, które osiągnęły najwyższe frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich. Najwięcej, prawie 81,5% mieszkańców poszło głosować w podkrakowskiej gminie Zielonki. Otrzymała ona 400 tysięcy złotych na inwestycje w infrastrukturę rowerową. Sąsiednia gmina Wielka Wieś, która miała niewiele mniejszą frekwencję, nieco ponad 81%, dostanie 300 tysięcy złotych na wsparcie integracji społecznej. 200 tysięcy dostanie też gmina Laskowa, a 100 tysięcy otrzyma podkrakowska gmina Michałowice. Xi Jinping chce, by Chiny i Rosja przewodziły krajom globalnego południa w celu budowy bardziej sprawiedliwego porządku międzynarodowego. Chiński przywódca mówił o tym podczas spotkania z przewodniczącym rosyjskiego parlamentu. Pod koniec tygodnia chiński prezydent zgromadzi ponad 20 światowych przywódców na regionalnym forum bezpieczeństwa. Zaproszeni są m.in. Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi, który po raz pierwszy od ponad 7 lat odwiedzi Chiny. Pełny serwis Trójki o 9:00. Podobnie jak wczoraj, dziś popada na północnym wschodzie kraju, ale opady nie dotrą tak daleko na południe jak wczoraj. Wczoraj dotarły do Warszawy, dziś Warszawa raczej sucha, padać będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Z zachmurzeniem różnie, ale najwięcej słońca na południowym zachodzie i tam najcieplej, 22 stopnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najchłodniej będzie dziś na Suwalszczyźnie, 12 stopni Celsjusza. 22,7 trójek, tradycyjnie o tej porze, to numer kontaktowy, by zgłosić się do mniejszej gry. Karolina czeka na Państwa i zapisuje, ale dziś ważna sprawa, hasło. By zapisać się do mniejszej gry, trzeba podać hasło. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. No, chyba wiemy, o co chodzi. 22,7 trójek. Mniejsza gra już za kilka minut, a później ważne informacje dotyczące szczepień, bo szczepienia będą łatwiej dostępne. Szczegóły jeszcze przed 9:00. Always dancing, always laughing. The glamour boys are Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miles Kane, Electric Flower, jeden z moich ulubionych utworów, tych, które ostatnio gramy w Trójce. Ale państwa chyba nie, bo w 30 listy przebojów go nie ma. Ale jest w zestawie do głosowania, a głosowanie trwa na lpt.polskieradio.pl. Mniejsza gra. Ależ ja nic nie sugeruję. W mniejszej grze dziś pan Wiesław Skowalewa, Wielki Powrót, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam Trójkę i pozdrawiam moją przeciwniczkę, panią Beatę. A no właśnie, pan Wiesław już wie, pani Beata z nami, pani Beata z Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, również pozdrawiam całą Trójkę i przeciwnika, pana Wiesława. No to pozdrowienia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Kultuazyjne, wymiana proporczyków przed rozpoczęciem spotkania, ale za chwilę będzie ostra rywalizacja o zwycięstwo, a za zwycięstwo wybór piosenki na zakończenie porannej audycji. Przypominam, zaczynamy od pani Beaty. Pani Beato, pierwsze pytanie. Kto jest prymasem Polski? Podpowiem, bardziej narodowo nazywać się nie może. Arcybiskup? Nie wiem. Arcybiskup Wojciech? Polak. No właśnie, pan Wiesław Polak. Wiedział. Wojciech nie, Polak. Nie wiedział. Bardziej narodowo absolutnie się nie da. Arcybiskup Wojciech Polak. Dobrze, to teraz pan Wiesław. Panie Wiesławie, ilu członków jestem. Liczyła grupa The Police? Może się pan pomylić o pół członka. Czterech. Tak, wcale nie, bo trzech. Niemożliwe. Tak, mam na... To jest mój drugi ulubiony zespół. Tak napisano. Dobrze, to ja sprawdzam w takim razie, bo może ja źle sobie... Może ja źle zapisałem. A może pomyliłem z Pink Floyd? Dobra, nieważne. A tutaj stoi, że czterech w internecie. Michał teraz... Police? Michał teraz się głowi, ilu ich było. A mówiłem, że cztery, na było. Pewno skład. Cztery. Sting, Andy Summers, Stewart Copeland. Byli członkowie Henry Padovani, no ale jak to zaliczyć? No dobrze, to zaliczmy pół punktu. Dobrze, panie Wiesławie, pół punktu może być? Jeden? Niech będzie jeden. Wie pan, dlaczego się targuję? Dobrze. Bo jak jak powstaje zespół, to jest pierwszy skład, który się liczy. Tak samo jak powstał The Cure, było ich 5, a potem było ich 4, na początku było ich 3, to w sumie ilu ich było? 9. Dobrze, w takim razie ma pan rację. Przekonał mnie pan, liczy się początek, więc niech będzie, że 4. No, pani Beato, niestety, widzi pani, jaki pan Wiesław jest przekonujący. Ale wracamy do pani. Proszę pani, dziś 45. urodziny świętuje aktor Macaulay Culkin. Jest najbardziej znany z roli, w którą wcielił się mając zaledwie 10 lat. W którym świątecznym filmie? Ja wiem. Macaulay Culkin, film świąteczny, 10-latek. Kevin sam w domu? Tak jest. Kevin sam w domu. I 1-1, nie 1-0, jak ustaliliśmy w tym momencie, ale pan Wiesław ma szansę na zwycięstwo. Panie Wiesławie, jak nazywa się szkielet samicy australopiteka? Australopiteczki, może ładniej byłoby powiedzieć. Szkielet samicy australopiteka, liczący ponad miliony lat, 3 miliony lat. Można go od wczoraj oglądać na wystawie w Pradze. Jedno z najsłynniejszych. Od razu się poddaję. Od razu? Bez targowania? No nie wiem. Proszę strzelać. Imię żeńskie. Dorota. No, blisko. Lucy. Lucy. nie Dorota. Dobrze, mamy 1-1, więc będzie dogrywka. Pani Beato, czy pani nas dobrze słyszy, czy pani jest gotowa? Tak, słyszę dobrze. Pan Wiesław też potrzebuje teraz dobrze słyszeć, jak słyszymy. Więc dogrywka na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Czytam zdania podpowiedzi, szukamy hasła. Specyficzny zapach to jego znak rozpoznawczy. Głośny, ale emocjonujący. Mówią o nim czarny sport. Żużel. Tak jest, to żużel. Zwycięża więc pan Wiesław. Dziękuję bardzo. Panu Wiesławowi. A wie pan, dlaczego mi tak się to skojarzyło? Dlaczego? Bo byłem w niedzielę na meczu Toruń-Wrocław. A myślałem, że był pan żużlowcem na przykład i jeździł w lidze i poznalibyśmy wspaniałą historię. Ale jeżdżę motocyklem na co dzień. Jeżdżę motocyklem, jestem motocyklistą. Ale z hamulcami. Albo posiadaczem motocykla. Jak kto woli. Pani Beato, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję, również pozdrawiam. I zapraszamy do trójki. Pan Wiesław wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Nasi stali słuchacze już wiedzą, że to będzie The Cure. Tak jest, Lullaby, poproszę. A oczywiście, spełniamy to życzenie i pozdrawiamy serdecznie. Tak, dziękuję bardzo. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie znamy się. Lepiej nie kochać niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój dom jest tam. Zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umie. zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze gdzie ja. Uwaga, cytat. Nie wiem dlaczego, ale gdy słyszę tę piosenkę, to kojarzy mi się z Krzysztofem Krawczykiem. Koniec cytatu z zespołu poradnej audycji. To oczywiście nie Krzysztof Krawczyk, to Wiraszko, czyli Michał Wiraszko, czyli lider grupy Muchy, teraz solowo zawsze tam, gdzie ja w Trójce. A jest 8:48. Zapraszamy do Trójki. I przechodzimy do obiecanych ważnych informacji. Od wczoraj w aptekach można wykonać kolejne refundowane szczepienia ochronne. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło listę szczepień m.in. o HPV, krztusiec, półpasiec, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B oraz RSV. Dla określonych w rozporządzeniu grup pacjentów szczepionki są bezpłatne lub częściowo refundowane. O szczegółach Jacek Frenzel. Rozpoczęła się nowa pula szczepień, które można zrobić w aptece. Pani aptekę już odwiedziły pierwsze osoby. Pierwsze osoby odwiedziły, ale przede wszystkim mamy mnóstwo telefonów. Pacjenci dowiadują się, czy faktycznie te szczepienia są bezpłatne. Monika Wasowska-Imielska, farmaceutka, apteka na Pańskiej, Warszawa. Dla wielu osób jest to plus, że mogą przyjść do apteki i bezpłatnie zaszczepić się. Wcześniej można było się zaszczepić w aptece przeciwko COVID-owi i przeciwko grypie. Dzisiaj? Dzisiaj jest tych szczepień zdecydowanie więcej. Mamy grypę, mamy COVID, mamy pneumokoki, mamy półpasiec, mamy krztusiec, WZWO. A, WZWB, także jest to ponad w tej chwili 12 szczepień, które możemy zrobić w aptece bezpłatnie. Jakie to są te szczepionki bezpłatne? Pacjenci powyżej 65 roku życia to RSV i grypa. A to odpłatne krztusiec, WZWA, WZWB, półpasiec i pneumokoki. Czy pan przyszedł do apteki zaszczepić się, czy nie, po leki? Po leki. A chodzi pan do apteki się zaszczepić? Tak. Był pan tutaj? Tak, z COVID-em i z grypą. W aptece też jest szczepienie przeciwko RSV i to szczepienie wykonuje apteka bezpłatnie, a jest to bardzo duża refundacja, ponad 700 zł, także zapraszamy i warto. Dzisiaj nie, bo dzisiaj ma, ale jutro przyjdę. Bardzo dobrze. Skorzysta pan z tego? Tak, dlatego, że to jest blisko i nie muszę iść do żadnego przychodni. Szczepienie w aptece składa się z trzech części. Wystawienia recepty, z przeprowadzenia kwalifikacji do szczepień i z wykonania szczepienia. Marian Witkowski, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wykonanie szczepienia w aptece musi być każdorazowo, dlatego że tego wymagają przepisy odnotowane w elektronicznej karcie szczepień na platformie gabinet.gov. Pani przyszła do apteki zaszczepić się, czy dowiedzieć się o szczepionki? Chciałam i dowiedzieć się o szczepienia i zaszczepić się również przeciw grypie. A od dziś można zaszczepić się także na wiele innych chorób. Myślała pani o tym? Na razie nie. Szczepienia mogą wykonywać tylko i wyłącznie magistrzy farmacji, którzy przeszli odpowiednie szkolenie. Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy, Naczelna Izba Aptekarska. Takie szkolenia są cały czas organizowane. To są naprawdę dobrzy specjaliści i jeżeli pacjent powie, że ma cukrzycę czy jakiekolwiek przewlekłe choroby związane ze stanem zdrowia, to farmaceuta odeśle takiego pacjenta do jego lekarza i wtedy to lekarz dokona sprawdzenia, czy dane szczepienie może zostać wykonane. Na pewno pacjenci powinni mieć dostęp łatwy do tych szczepień u swojego lekarza rodzinnego w podstawowej opiece zdrowotnej, ponieważ profilaktyka kompleksowa to jest zadanie przede wszystkim POZ-u. Andrzej Zapaśnik, lekarz rodzinny, przychodnia Baltimet, Gdańsk. Robimy te szczepienia, również namawiamy pacjentów, między innymi realizując program profilaktyczny Moje Zdrowie, który również dotyczy szczepień rekomendowanych. Problem polega na tym, że nie mamy możliwości dystrybuowania tych szczepionek w przychodni, tylko musimy wypisać receptę, żeby pacjent poszedł do apteki i do nas z tą szczepionką wrócił. Byłoby łatwiej, gdybyśmy od razu mogli proponować te szczepionki u siebie w przychodni, a tego nam przepisy zabraniają. Trzeba się wcześniej zapisać, umówić, żeby jakąś szczepionkę zrobić, czy można po prostu przechodząc koło apteki wejść do niej i dokonać szczepienia? Na ten moment każdy pacjent z ulicy może wejść i zaszczepić się. Są przede wszystkim szczepionki, to jest bardzo ważne. Chciałem się zapisać na RSV. To ja pana zapraszam na jutro. W jakich godzinach pan pasuje? Po 17, 17.30 powiedzmy. No dobrze, to poproszę. Jesteśmy namówieni 17.30. Przyjdę. Te szczepienia to są ważne? Dla mnie tak. Od wczoraj w aptekach, które są przystosowane do wykonywania szczepień i podpisały stosowne dokumenty z Ministerstwem Zdrowia, można się zaszczepić, przypomnijmy, przeciwko COVID-owi, grypie, pneumokokom, krztuścowi, HPV, półpaścowi, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B i zakażeniom wirusem RSV. A tych aptek jest ponad 2,5 tysiąca. Ja wiem, powtarzamy to jak mantrę, ale naprawdę warto pomyśleć o szczepieniu. Warto sprawę przemyśleć. Długo na pewno nie zastanawiał się pan Wiesław, zwycięzca mniejszej gry, bo wybrał, jak zawsze zresztą, bo wygrał też nie pierwszy raz. Wybrał The Cure na zakończenie programu. Dziś Lullaby. Słuchamy. Autopromocja. Przed nami 500. wydanie audycji Off Control. Jubileusz rozpoczniemy tuż po 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają Give Up to Failure oraz Miyagi. Ciągle pan. A po 22:00 to słuchacze przejmą stery. Do usłyszenia w Off Control w najbliższy czwartek tuż po 21:00. Mateusz Tomaszuk. Streaming koncertu na Facebooku, stronie i kanale YouTube Trójki. Autopromocja. Zapraszamy.